із бібліотеками, що нічого вже не говорять за своєю давністю. Для нього відкриється чарівна готовність вулиць із хресними ходами, з цупких шизофренічних пальців, що стискають потемнілі кипарисові ікони, де лики святих писано невідомими митцями за того часу, коли князі гнали його народ за межі цього міста. І ті процесії пройдуть, скандуючи зовсім по-світськи, минуть відчинені навстіж борделі, що спорожніли від переситу. На нього глянуть блискучі глянцеві обкладинки все нових і нових конституцій. І нарешті він побачить самотню вулицю, де йому ходити недовго, де його повинне все оте полюбити, де вічна потреба любити Бога переноситься на теплий шматок м'яса чи статок, надбаний ціною прокляття. Отримавши підвищення, Віталій перебрався до просторого під горіхове дерево кабінету. Відтоді він ставав з дня на день ще більшим самітником. Іноді секретарка заставала його всього позеленілого, коли він сидів, звісивши свої великі селянські руки, і розмовляв сам із собою. Відтоді вони мало бачилися з Гуго Лейбніцем. Попервах Віталій підняв йому платню, але Гуго відмовився, пославшись на невислугу, а новий головний конструктор бачав у цьому боязкість, а той страх перед заздрісними колегами. І віднедавна, щоб збити перші наслідки доброчинства на новому місці, щоб заглушити самотину, Віталій рештки незгаяного часу проводив у швидкісних трамваях. Йому забивало віддих, поверталися запахи, коли порожній вагон підносило, завертало на крутих поворотах, коли колеса шалено відбивали ритм, завищавши під металевим скелетом мосту. І він млів, радісно судомлячись занімілими м'язами на сидінні, купаючись у синю млу, де за вікнами зводилися чорними грифелями квартали з облущеними, жовтими, як луска, вікнами. Там Віталій отримав нове п'ятикімнатне помешкання, але сумом згадував полишений куточок у новобудові, де стіни з заходу червоно підсвічуються сонцем. Вітер патрує зелені хмари, низько проганяючи їх над випеченими брунатними полями з копицями сіна, від яких тне отрутохімікатами. Жив він схимником, щоб не сказати вбого. Шафа була для одягу, а заодно там зберігалися папери та книги. Дві чашки, колись привезені з дому, і стільки ж нащерблених тарілок. Гроші він тримав під пожовклою газетою в тій же таки шафі і витрачав ущадливо. Кожного разу, дістаючи купюру, важко зітхав. Іноді я ловив його під вітриною шикарного борделю, де він, сходячи потом бідолаха, переминався з ноги на ногу, щось бухтів про себе, а там, махнувши рукою, плентався додому. На півдорозі, присоромлений своєю совістю, повторював незмінну фразу: «Вони повертаються». Рука його твердо вимальовувала кожну деталь гелікоптера. Якогось дня, так завжди трапляється з розповідями, коли вони підходять до логічного закінчення або обдирають гірше, ніж оскома в роті, відчуваючи черговий приступ хвороби, роззявивши рота, Віталій, більше нажаханий, брів людяного полудня центральною вулицею. Очі вертілися, мов дзиги, мозок палав, кінцівки хололи. Він щось шукав навмання, чим далі більше зігнутий непосильним тягарем років, відчуваючи, що це більше, ніж самотина, що це переважує хворобу. Він зупинявся, обіпершись серед товчії, викликаючи в пам'яті зашмульгані картини минулого, де буцімто вловлював тихий шелест щастя. Проте жах накочувався, відриваючи тоненькі жилки й перепонки. Уклякши біля кав'ярні «Старе диво», де вовтузилася зачучверіла молодь, лементуючи і лаючись, і крики видавалися далекими погуками птахів, він напружував м'язи, щоб не впасти на розтоплений спекою першого місяця осені асфальт, захищаючись ліктем від павучих звуків. Уперше лобом об скло він намагався побачити, невідомо чому, червоні дашки голубників. Проте йому вдарило в голову жаскою хвилею, жахонуло снопом білих іскор. Він обвис шкіряним мішком, безпорадно сапаючи ніздрями і ротом гудрон повітря. Тут він згадав про чайник. Спочатку Віталій угледів світ, немов крізь яскраве шкло.